mira pana, Poliana, Poliana, aurikis mina bana, Poliana, Poliana, besozo mira pana, Poliana, Poliana, aurikis mina bana. Poliana, uriau zira, Poliana, Poliana, jauni osu bira, Poliana, Poliana, Poliana, uriau zira, Poliana, Poliana, jauni osu bira. Poliana, Poliana, besozo mira pana, Poliana, Poliana, aurikis mina bana, Poliana, Poliana, besozo mira pana, Poliana, Poliana, aurikis mina bana, Poliana. Benio baix por a carpet. Benio baix Poliana. Ei, em vol roixi que xan roixa, la rastia que l'em sort roixa. Por a carpet, les atxa me atxi te dero. Bix me dero, bujo. Chi? Poco buna va. Tu zani tafti raportu na chum bohe karam bada xi ma gana chum, bohe chauri am robum. Roixin poco buna va ka xoxa, yu egri laqsa xoxa kan, hez ba xoxi ekin, waka ui legal bauk ma bim. Bale, lewe hamu xoşekan heye, pura kerbet. Aroy tu? Aroy bu kobunu oka, ben bulup sanım. Ha, ne amin, başa. Çünkü min natuanım baş burum, bu eba su buruyn. Bala mekir hez nakin su buruyn, kaynaka. Ne? Rakan ba hamu tuanam o, kaynaka de, kümeyede, başa? Bas razı ba kayna. Ne, başa. من زیک سعانو بچی ندارو اگر به هواشیش بروین دوانا کوین دلمیه به دوانا کوین اتوانم که لقص خوشکم بگیرم دلم خیلی کل خوشی هواستید اگر لخوی بخان مکم سپاس شکر بخوا ترسم که خاتو کار بدرازی نبید کاتی که خاتو پولیانه پیود زور ترسم براستی زور ترسم و تم پیچه رازی نبید به هر حال خاتو پولیانه تلمیه بو که خاتو کار بد اجد بو کبونه که هرگیز نتوانه دعوه که رد کاتوا من تلنی هم نتوانه ردی بکاتوا لراستی ده توانید خانمکه رازی بکات که هرگیز نچه تا دروا لراستی ده توانید راسته رازی کرد بله هرچن تزور بی کاد یارمتی کمکیان بو اونرم بلام هیچ چارک سردانی نکردون به طیبتی لم سالانه توایی ده بله سردانی نکردون هیچ کاد اما او مناله که خطو دیلا باور پیه و هینه بو ایره خطو دیلا گر امی بیز زوری پی خوش دبید بگو من زور پی خوش دبید هی هی هی هی ام یکم جاره دوی ماوی که زور هست بخوش یکم جاره نما نتوانی دنگی پیکنی نرچد لماوی ام شش سالی تی پری بگو من اما لبرجواندی خان مکم بگو من هل لبرجواندی او دایا بیویست اسپاسی پولیاناب که اینوانی ها موسیقی چن جوانه ای هرگیز بالخانی و جوانم لشیر من ندیوه ای پولیانا نه ببدنگی برس قصب گید نه بید ببوره بوره کرده ببیم بس دنگم برس کرده و لخوشی ها بکر دنگم برس کرده و ببوره پیویسته لش رو بدنگ بید پیویسته بدنگ بید بله پوره کرد بید؟ اتمه دروه؟ اکم اتوانی تا کتا یکی بمینی توا چند بیم بو ایره جیمین بیر اکیتا و گهت گیم بو ایره جیمین بیر اکیتا و دعوی خوشی بکه اگر گوره بی دیاب چوک بو خود تانو بو کسانی تریش پیویسته یارمتی بو همو کسی که بید یارمتی کسانی تر بده بو ای خوشی هم بید بلام اگر تو را بوید سرزنشتی خودت کرد اوان خلچی جلید بیزارده بید پوله کربید تو باشید؟ بله من باشم پولیانه بابروین بابروین بله بابروین کربت من زور دل خوشم چون که روش بروش لگل توشیم براست ما دلم زور خوشه تو همان قصه دیلا اکی توا همان قصه اکی توا قصه کنی دیلا؟ بله الیت پیویست دودل نبید امرو باوی بیرکنو لبینی و همو ساعته با او ساعته بشید پیویست همو کسی با او ساعته بشید که تیاره اشی هرچن برو دوخش نخوش بید دیلا ام قصه نزور دوباره اکا توانه ها بو چی بیه کنی؟ باشه اما سرزنشتی نیه با تو برکو پالنره که با نخوشکن لنخوشخانه آنه بریندارن یا نخوشن وانیه بوره کربت وانیه چون که من ماویل لنخوشخانه بوم ازانم بلان بوره کربت لجاتی اوی خوراکر بم خوش بین افم بو اشت جوانکن بن سر کردین اشتی جوان باشتیرا وانیه ها بله بخالش تکن جوان بینی جوانه بله من بخالش تکن جوانه کم بخال امود چند خوشه جاری کتر بتوانم بروم هستم کل شونه که خوش دام وگ اما بله ما بزنم تو پیستید بم کشکه وانیه چون که خود خوانید بوره کربت و تم دلم خوشه چون که روش بروشه جیم هرو همین دلم خوشه به حتنم ببوستن بوره کربت سورم پی خوشه سر سر خوش حالم چند جوانن؟ زور تلدنگ بوم کشی مگ روشتی بو بله دلم زور تنگ بو بله من توانیم لم شقامی ها بیجیمو پیونتیشم پیش بید لگل همو آنی لی مالکین بوم به هوری میچو جیمی که منو شیب مکین رزگر گر او تا ایمال جگه یکی زور خوش دانشتوین اگر همو امشت خوشانه بگو حتن او سر سور امیند وانیا سر سور امیند خوا ایتو علی چی پوره کر بد تو سرد لیشی واوا و تا اگر دوینیو پیری به یک خواهتن آشتکن خوش بد بشه و یک سرم لیه شود بایی پشتر و روش بروش بشیم تو حالی چی بوره کر بد حسکم جمله دنگی تو بد بلام توش چی خوش زوره دلت خوش بکد توش چی خوش زوره لراستی اویست میاری دل خوش کردن بکم لبر خطری تو بوره کر بد یاری دل خوش کردن؟ بله یاری که زور خوشه بلام تو نتوانید بیکید نتوانی بیکی نتوانم بیکم بو چی؟ چون که تو پیس به اونیه نکل بر اوی که نتوانی بخير بينو بمانو بخير بينو خان مكم بخير بينو دير زوري لكن بخير بينو خان مكم بخير بينو دير زوري لكن چی روی داوا؟ و چی روی داوا؟ نه زنم، سرم سرما کاتی به پول کار بتمود که نتوانه یاری دل خوش کدن بکد ایت نه زنم چی روی؟ ای خوایا، و چی لوتو پولیانا؟ چون وابد؟ من بزنم، او پیوستی به یاری نی بکد اگر پیوستی پی بید یا نه، پیوست رق نبید لگل یا پی بلید نتوانید بکی، ون یا پیوست وای پی بلید ماوی که نخوش بین سر، تا دلی چاکه بیتوا خلامی مهست من بخوشی کرد هر استاد داوری پرتنی لیکم پولیانا گوی میری من زور پروشم بوی که تو بسانی که پوچی نتوانی ام یاری بکی زور پروشم من دل نیام که چیه گید حسا کم باش بید بله حسا کم باش بید باشا بردوان با در پاری یاری دل خوش کردن اتوانید بی کید که تک نخوشیه که توش بو لگل زیاد بونی نخوشیه کن خوشیه کن زیاده رو بن بوی پور کار بد حس با خوشی بکه هرچند کارکه گرام بید خوش چی رو بد که تکی دوزی توا بلم توش دل خوشه کرد للایه بله اوشتان للایه که دل خوشه کن بله من بس دوایه که من دلم خوشه با چی هم هراز نیا؟ که تکشتکن امنده جوان برن با چی به دوی خوش شب کرم؟ به تیبتی خانمی که جوانی و کتو بسه بس بولینا بسه بوره کر برد بولینا به ماله مشتم هی دلم خوش اکاد هیچ خوش یک لمشتانی دورو بشتم نبینم دیگید هیچ خوشیگ نبین نوشتانه پوچی من که نگم تو مالکی سور جوانت هی بله خوشی سور جوانی بله ممشونه تنها بو نستنو نخوارد نه تنها بو اوه ها پوچی اس بخوشی نگی که دیگه من مشت جوان نبینی ولی من برو من داقتم نه مشتیگ جوان بله سرکت بکت بید ادبت نمه بچم با هیچ شوینک بله مگر به سهره چوید بگرن خلق بینی دلت خوشه بید نمه کس بینم هیچ تک به نمه گرنگ نیا پول کر بید اگر وا بید تو هست بشین نگید بله پولیانا اما راسته پوچی من چه نگم پوچی توید امش نیکی زور نخوشه زور زورم پی نخوشه پولیانا بوره کر بد چیب کم بوی بکرم بدوی خوشیه لکه تکشتکانی دارو پشتت همه خوشه بوره کر بد من نزنم چون بو بدوز ما نزنم پولیانا کچه گی چند نسکی تو کچه گی چند نسکی پولیانا بوره کر بد راسته و دیلا و چی راسته چون که تو جینه که تاری کشید او ماوی شش ساله بله اما سیگ نیه بلا ما پولیانا عزیزکم هرچند بریارم ما بو امر بو باز نکم بلان به توی علیم اما کورکم و میردکمن ماوی حوصاله نماون تیگیشتم که واتا تو به تنیا مرده تا نخیر پولیانا لو کاتا داده ایک موباو کم ما بون دوری سی خوش کم بردوام سردانی اکدین لگل کراکی جیمی بوی مالک من زور خوش بو زور خوش بو بلام دوه یک سال کسی کنزوان جوانه همین جوانی بم الله سری کنزن جوانه بارزی خود گشتی تیا کهید بناسته بیگو من دوی اوی گوره بیت هموی با تو بید لگل همو جیانده کاره کهید بله بیگو من با جیمی وانا بید جیمی را مکم وانا بید دوریس ولان برا دوریس دوریس عزیزکم دوریس نه نه نه نه جن نه دو ولان برو نه نه نه نه جن نه بله بله دوریس با های نخوشی که ول ناچو جیمی 4 سالان بو زور من خوش اویست جیمی و گوهر اگوا بو داروشی که باش من بو اخواز همو میرات و ملکی بن مالک بو او بو جیمی همو هیوا من بو ده تو من بو بلام لناکا و جیمی دور خرا و دیار نمالشان منا لکل باکی ده ادوار کین جیمی دور کو دوا جیمی جیمی تو لکوید تکه بگره روا وره جیمی بلی دای که با کشکاو برگیان نگر که تک دیلا چو بخوندن به تنها ما مولا مالوا کاتونو دیوا چن بداخا زور نخوشا سپاس سپاس محال دو زینوی پورو کربت باب کاریم بشوینیا همو توانم بکاره هینم من دلنیام که ایدو اسموا بله زور دلنیام بولیانا با همو رگی که هولم دا بیدو اسموا بلان به سود بو بو چی بو همو جیهانی بو کارم با همو شویگ بلان به هیچ شویگ دیرنیا تنها ام نالا یوان بولی جیانا او ما او 6 سال من تاریکی داشیم هر وقت علی من ناشیم چون که هیلاکم نمشیانا زور هیلاکم او من الله هموشیانم بو هیوام بولم دنیایا چن نکبتم زور نکبتم حزم نمشیانن یا پولانیا حزم دینی هرگیز حزم نمشیانا ناکم حزکم بتنیابم بچن نبی تشکیر بی ابل شنگ در بید من دلنیام ایدو سینوا دلنیا تک موگه ایدو سینوا نه لوانه مرد بید نه پور کر بید تو دلنیا نید روا وانیا نه بلام باشا کهوات خود والید اگر خیالت والی باش چروه بلید باول جیانا خوش چرا بید خیال بکید دو گجاری کتر ایبینی تو ها وانیا تولی چی پور کر بید و خوش چنید خوا بسه پولیانا تکال یکم بسه تکال خیالش تی خراب مکره و مال مردوه باشه چون که بلگه نیه بو مردنی دیاره ماوه باشه پوره کر بید بله چون که بسی جیمی و هیه اتوانی یاری دلخوش کردن بکید بله اتوانی او یاری بکیدوش اتوانم؟ بله من دلنیام که ایدوزی دوا لگل آلاتنی خوری بینی ها پیویستا بلید که امرو ایدوزمو نزی که بیدو لجیمی من دلنیام هز بخوشیه که تکه هول با بیلی هولدان بکره و باشه پورا کر بید بیکو ایدوزی نوانه جیمی ایدوزی نوان من دلنیا دکم و پورا کر بید سپاس بولیانا زور سپاس بلام من نتوانم اما بکم تو تیناگه اینها زانی بونه کارفت موسیقی شیب مرد کتی کم اگدیر بو زور ازاری ها بو ماویش سالگرم به دوی چی میر زورا بلا من نتوانم به تنیا بچمه دارا نتوانم به تنیا بچمه دارا نتوانم دولی چی شیب مرد زور نیه ماویش سال بگلید میدونسی دا جیمی ای عزیزکم جیمی شیب من بیم بلا چیب کم بوی جیمی بدوزمو ها چیب کم چیب کم Poliana, Poliana, pensó yo mira pana, Poliana, Poliana.